สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอสังคีติสูตรตอนที่3ซึ่งเป็นการรวบรวมหัวข้อธรรมะโดยท่านพระสารีบุตรจากที่ท่านได้ติดตามพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมในเรื่องราวต่างๆที่เทศให้กับคนนั้นคนนี้คนโน้นฟังแล้วก็นำมาทำการรวบรวมคำว่าสังคีตินั้นโดยฝั่งหมายถึงการที่ว่าเราจะพร้อมเรียงกันเพื่อที่จะให้มันถูกต้องว่าสิ่งนี้คืออันนี้อันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วโดยชอบเรามาให้เข้าใจตรงกันไม่พึงวิวาทกันเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่คนหมู่มากแล้วการจัดมวลหมู่ท่านทำยังไงเอาก็ตามหัวข้อของธรรมะในตอนที่ผ่านๆมานั้นเราได้ฟังตั้งแต่หมวดที่1หมวดที่2ที่3ที่4แล้วก็หมวดที่5ไปครึ่งหนึ่งวันนี้ก็จะมาต่อกันในหมวดที่5แล้วก็หมวดที่6เรื่องราวที่น่าสนใจในหมวดที่5แล้วก็หมวดที่6นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาอันนี้จะสัญญาอนัตตสัญญาซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจอยู่ในหมวด5ตอนท้ายๆแล้วก็เรื่องของหมวดที่6ที่พูดถึงผัสสะอายตนะต่างๆเราได้ฟังมีการแจกแจงทำความเข้าใจแล้วด้วยว่าเราจะพบว่าอายตนะ6เนี่ยมันทะลวงไปในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสารณียธรรมธรรมะที่ทำให้เกิดความระลึกถึงกันเหตุแห่งการไม่วิวาทกันที่เป็นธรรมะที่เมื่อเราฟังแล้วจะทำให้มีความรู้เข้าใจหลากหลายแตกฉานจะไม่เกิดความลึกซึ้งสัมมาทิฏฐิขึ้นได้ขอเชิญรับฟังสังคีติสูตรสังคีติหมวด5ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ5ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมะนั้นนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะหมวดละ5ประการนั้นคืออะไรข้อที่1ขันธ์5ได้แก่กองรูปหรือรูปขันธ์กองเวทนาคือเวทนาขันธ์กองสัญญาคือสัญญาขันธ์กองสังขารคือสังขารขันธ์และกองวิญญาณคือวิญญาณขันธ์ 2. อุปทานขันธ์คือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น5ประการคืออุปทานขันธ์คือรูปอุปาทานขันธ์อุปทานขันธ์คือเวทนาเวทนูปาทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสัญญาสัญญูปาทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสังขารสังขารูปาทานขันธ์อุปทานขันธ์คือวิญญาณวิญญาณูปาทานขันธ์ข้อที่3กามคุณ5ประการได้แก่รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาอันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ ชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายต่างเป็นที่น่าปรารถนาที่น่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดข้อที่4คติคือภพที่สัตว์ไปเกิด5อย่างได้แก่นรกกำเนิดเดรัจฉานแดนเปรตมนุษย์และเทวดาข้อที่5มัจฉริยะคือความตรณี5ประการได้แก่ความตรณีอาวาสความตรณีตระกูลความตรณีลาภความตรณีวรรณะและความตรณีธรรมะข้อที่6นิวรณ์คือสิ่งขัดขวางจิตไม่ให้บรรลุความดี5ประการได้แก่นิวรณ์คือความพอใจในกามคือกามฉันทะนิวรณ์คือความคิดประทุษร้ายคือพยาบาทนิวรณ์คือความหดหู่และซึ้งซึมคือทีนมิทะนิวรณ์คือความฟุ้งซ่านและร้อนใจคืออุทธัจจกุกุจจะนิวรณ์คือความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาข้อที่7โอรัมภากิยสังโยชน์คือธรรมะที่มัดสัตว์ไว้กับทุกเบื้องต่ำ5ประการได้แก่สักยทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวของตนวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งศีลัพพตประมาทความถือมั่นในศีลและพรตกามฉันทะคือความกำหนัดในกามคุณและพยาบาทคือความคิดปองร้ายข้อที่8ธรรมะที่มัดสัตว์ไว้กับทุกเบื้องสูงคืออุทธัมภาคิยสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องสูง5ประการได้แก่รูปราคะคือความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานอรูปราคะคือความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานมานะคือความถือตัวอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านและอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งข้อที่9สิกขาบท5ประการคือศีล5ได้แก่เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จและเจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทข้อที่10อภิฐานคือฐานะที่เป็นไปไม่ได้5ประการคือเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุคีนาสพคือพระอรหันต์จะจงใจปลงชีวิตสัตว์เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุคีนาสพจะถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุคีนาสพจะเสพเมถุนธรรมเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีนาสพจะพูดเท็จทั้งที่รู้เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีนาสพจะสั่งสมบริโภคกามเหมือนเมื่อเป็นคฤหัสถ์ข้อที่11ความวิบัติ5อย่างคือความวิบัติแห่งญาติความวิบัติแห่งโภคะความวิบัติเพราะโรคความวิบัติแห่งศีลและความวิบัติแห่งทิฏฐิท่านผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหลังตายแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกเพราะความวิบัติแห่งญาติเป็นเหตุเพราะความวิบัติแห่งโภคะเป็นเหตุหรือเพราะความวิบัติเพราะโรคเป็นเหตุแต่สัตว์ทั้งหลายจากการตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกเพราะความวิบัติแห่งศีลเป็นเหตุหรือเพราะความวิบัติแห่งทิฏฐิเป ็นเหตุข้อที่12สัมปทาคือความถึงพร้อม5ประการคือความถึงพร้อมแห่งญาติความถึงพร้อมแห่งโภคะความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรคความถึงพร้อมแห่งศีลความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิท่านผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความถึงพร้อมแห่งญาติเป็นเหตุหรือเพราะความถึงพร้อมแห่งโภคะเป็นเหตุหรือเพราะความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรคเป็นเหตุแต่สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นเหตุหรือเพราะความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิเป็นเหตุข้อที่13โทษแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล5ประการคือบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษประการที่1แห่งศีลวิบัติของผู้ทุศีลกิตติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษประการที่2แห่งศีลวิบัติของผู้ทุศีลกว่าบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นคติยบริษัทก็ตามพราหมณ์บริษัทก็ตามกระบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมไม่กล้ากล้ามีความเก้อเขินเข้าไปนี้เป็นโทษประการที่3แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 4. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมหลงลืมสติตายนี้เป็นโทษประการที่4และบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกนี้เป็นโทษประการที่5แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลข้อที่14อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล5ประการคือบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ในโลกนี้ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอานิสงส์ประการที่1แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 2. กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมกระจอนไปนี้เป็นอานิสงส์ประการที่2แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 3. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นคติยบริษัทก็ตามพราหมณ์บริษัทก็ตามกระบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมกล้ากล้าไม่เก้อเขินเข้าไปนี้เป็นอานิสงส์ประการที่3แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไม่หลงลืมสติตายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่4แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลและบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอนิสงส์ประการที่5แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลข้อที่15ธรรมะสำหรับผู้เป็นโจทย์5ประการคือภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งธรรม5ประการไว้มั่นในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นคือพึงตั้งมั่นว่าเราจะกล่าวในการอันสมควรจะไม่กล่าวในการอันไม่ควรเราจะกล่าวถ้อยคำจริงจะไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงเราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจะไม่กล่าวถ้อยคำหยาบคาย เราจะกล่าวถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่กล่าวถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์เราจะมีเมตตาจิตกล่าวจะไม่เพ่งโทษกล่าวภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงตั้งธรรมห้าประการนี้ไว้ให้มั่นในตนแล้วจึงโจทผู้อื่นข้อที่16องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียร5ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญความเพียรเธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายเธอเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อทำกุศลธรรมให้เกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่และเธอเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้เห็นความเกิดและความดับมันเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบข้อที่17ที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์คือสุทธาวาส5อย่างคืออวิหาอาตัปปาสุทัสสาสุทัสสีอากนิฐาข้อที่18พระอนาคามี5ได้แก่ผู้ที่จะปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่งอันตราปรินิพพายีผู้ที่จะปรินิพพานต่อเมื่ออายุพ้นกึ่งไปแล้วอุปาอาจะปรินิพพายีผู้ที่จะปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมากอสังขาระปรินิพพายีผู้ที่จะปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมากชาสังขาระปรินิพพายีและผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่ชั้นอกนิตภพคืออุทธังโสโตอากนิฏฐคามีข้อที่19กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู5ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาจิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อในพระศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญความเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่หนึ่งความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขาคือข้อที่ต้องศึกษาและเป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะคือความคิดประทุษร้ายกระทบ มีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายจิตของภิกษุผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญความเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่ห้าข้อ20วินิพันธาคือกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่หนึ่งเธอเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกายยังไม่ปราศจากความกำหนัดในรูปฉันอาหารตามความต้องการจนอิ่มเกินไปประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเนกความสุขในการเคลิ้มหลับอยู่และเธอประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัดตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งจิตของภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัตตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่ห้าข้อ21อินทรีย์5ประการได้แก่อินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นและอินทรีย์คือกาย22อินทรีย์5อีกนัยยะหนึ่งคืออินทรีย์คือความสุขกายอินทรีย์คือความทุกข์กายอินทรีย์คือความสุขใจอินทรีย์คือความทุกข์ใจและอินทรีย์คืออุเบกขา23อินทรีย์5อีกนัยยะหนึ่งคืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญา24ธาตุที่สลัด5ประการคือ1เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการกามทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในกามทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนสิการในกัมมะจิตของเธอจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในกัมมะจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลายเธอหลุดพ้นจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะกามเป็นปัจจัย ธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดกามทั้งหลายข้อที่สองเมื่อภิกษุมนสิการพยาบาทจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมนสิการอพยาบาทจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอพยาบาทจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากพยาบาทเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดจากพยาบาทบทที่สามเมื่อเธอมนสิการวิหิงสาคือความเบียดเบียนจิตของเธอก็ไม่แล่นไปไม่น้อมไปในวิหิงสาแต่เมื่อเธอมนสิการอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนจิตของเธอจึงแล่นไปน้อมไปในอวิหิงสาจิตของเธอนั้นชื่อว่าดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วพรากออกดีแล้วจากวิหิงสาเธอพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากวิหิงสาเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดวิหิงสาแต่เมื่อภิกษุมนสิการรูปทั้งหลายจิตของเธอก็ไม่แล่นไปแต่เมื่อเธอมนสิการอรูปจิตของเธอก็แล่นไปน้อมไปในอรูปจิตนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วพรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะรูปเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดรูปทั้งหลายและข้อที่ 5เมื่อภิกษุมนสิการสกายะจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในสกายะแต่เมื่อเธอมนสิการความดับแห่งสกายะคือสกายนิโรธจิตของเธอก็แล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในสักกายนิโรธจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตที่ดำเนินไปดีอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากสักกายะเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะสักกายะเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดสกายะข้อที่25เหตุแห่งวิมุตติ5ประการคือ1พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมะนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติคือวิมุตตายตนะประการที่1ข้อที่2พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครู ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุนั้นแต่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารข้อที่3พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ตนได้เรียนมาได้สดับมาโดยพิสดาร 3. พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาโดยพิสดารและข้อที่4คือพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูมิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้เธอก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาแต่ภิกษุตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารและข้อที่5พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูมิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่สดับมาไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาไม่ได้ตรึกตามตรองตามด้วยใจแต่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอรู้แจ้งอัตตะรู้แจ้งธรรมะในธรรมะนั้นตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเมื่อเธอรู้แจ้งอัตตะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุแห่งวิมุตประการที่5และก็ที่26สัญญาที่ควรเจริญเพื่อวิมุตติ5ประการคืออนิจจสัญญาความกำหนดหมายไม่เที่ยงแห่งสังขารกำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขารคืออนิจเจทุกขสัญญาการกำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์คือทุกเขอนัตตาสัญญาการกำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปต่ำทั้งหลายคือปหานสัญญาการกำหนดหมายวิราคะเป็นธรรมอันละเอียดประณีตคือปหานสัญญาและการกำหนดหมายวิราคะมันเป็นธรรมละเอียดประณีตคือวิราคะสัญญาท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละ5ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด6ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละ6ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานเพราะนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะ6ประการนั้นเป็นอย่างไรคืออายตนะภายใน6ประการได้แก่อายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกคือลิ้นคือกายและคือใจข้อที่2อายตนะภายนอก6ประการได้แก่อายตนะคือรูปอายตนะคือเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและอายตนะคือธรรมารมณ์ข้อที่3หมวดแห่งวิญญาณ6ประการคือความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาคือจักขุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหูคือโสตวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูกทางลิ้นทางกายและความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจคือมโนวิญญาณข้อที่4หมวดผัสสะ6ประการคือจักขุสัมผัสคือความกระทบทางตาโสตสัมผัสความกระทบทางหูความกระทบทางจมูกทางลิ้นทางกายและความกระทบทางใจข้อที่5หมวดแห่งเวทนา6ประการเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสต่างๆความรู้สึกคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกทางลิ้นทางกายและเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางใจข้อที่6หมวดสัญญา6ประการได้แก่รูปสัญญาคือความกำหนดหมายรู้รูปสัทธสัญญาคือความกำหนดหมายรู้เสียงความกำหนดหมายรู้กลิ่นรสโผฏฐัพพะและความกำหนดหมายรู้ธรรมารมณ์ข้อที่7หมวดสัญเจตนา6ประการคือความจำนงหมายรูปคือรูปสัญเจตนาความจำนงหมายเสียงความจำนงหมายกลิ่นรสโผฏฐัพพะและความจำนงหมายธรรมารมณ์คือธรรมสัญเจตนาข้อที่8หมวดแห่งตัณหา6ประการคือความทะยานอยากได้รูปคือรูปตัณหาความทะยานอยากได้เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและความทะยานอยากได้ธรรมารมณ์คือธรรมตัณหาข้อที่9ความไม่เคารพคืออคารวะ6อย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระธรรมอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์อยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในสิกขาอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในความไม่ประมาทและอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในปฏิสันถานข้อที่10ความเคารพคือคารวะ6ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาอยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในพระธรรมอยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์อยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในสิกขาอยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในความไม่ประมาทและอยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในปฏิสันถานข้อที่11การใคร่ครวญธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส6ประการคือโสมนัสสูปวิจารคือเมื่อเห็นรูปทางตาแล้วใกล้ครุ่นรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเมื่อฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วใกล้ครุ่นโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วใกล้ครุ่นธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสข้อที่12การใกล้ครุ่นอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส6ประการคือโทมนัสสูปวิจารคือเมื่อเห็นรูปทางตาก็ใกล้ครุ่นรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วก็ใกล้ครวญธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสข้อที่13การใกล้ครวญธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา6ประการคืออุเปกขูปวิจารได้แก่เมื่อเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นรู้ต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วใกล้ครวญธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาข้อที่14สารณียธรรมคือธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการคือ1ความตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่2ความตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันและความตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันและการบริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาตรบริโภคกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันเมื่อเธอเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันท่านผู้รู้สรรเสริญเป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันเลยก็ที่6มีอริยทิฏฐิมันเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกัน พื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่15วิวาทมูลคือมูลเหตุแห่งวิวาท6ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุนั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำศีกาให้บริบูรณ์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่อย่างนี้ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกื้อกูลเป็นเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั่นแหละหรือถ้าท่านทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทะเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งวิวาทะที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปข้อที่2เธอนั้นเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรณี 4. เป็นผู้มีความโอ้อวดมีมายา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วมีมิจฉาทิฏฐิ 6. เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความดื้อรั้นและสละสิ่งที่ตนยึดถือได้ยากผู้ใดเป็นดังนี้ผู้นั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำศีกขาให้บริบูรณ์ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าท่านพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิบากเช่นนี้ภายในหรือภายนอกพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุนั้นเสียถ้าพิจารณาไม่เห็นพึงพยายามปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุที่เป็นบาปนี้ไม่ยืดเยื้อเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็การละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปข้อที่16ธาตุ6ประการคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ข้อที่17ธาตุที่สลัด6ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วแต่ไม่เป็นที่ตั้งอาศัยสังสมปรารภดีแล้วแต่พยาบาทคือความคิดร้ายยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำไม่มากแล้วทำไม่เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำไม่เป็นที่ตั้งปรารภเนืองๆสั่งสมดีแล้ว แต่พยาบาทก็ยังเกิดครอบงำจิตของภิกษุผู้นั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาทข้อที่2ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสาคือความเบียดเบียนก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคประการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำไม่มากแล้วทำไม่เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำไม่เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสายังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระกรุณาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดวิหิงสาประการที่3ก็เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเจริญมุทิตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมหนึ่งเนืองแต่ความไม่ยินดีคืออรติก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นี้อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติแล้วแต่อรติคือความไม่ยินดีจะยังครอบงำภิกษุนั้นอยู่ได้ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระมุทิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดคืนอรติประการที่4ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วทำไม่มากแล้วปรารภสั่งสมหนึ่งๆดีแล้วแต่ราคะยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วแต่ราคะยังเกิดขึ้นครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดราคะข้อที่5ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้ามีการกล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าข้าพเจ้าเจริญอนิมิตตเจโตวิมุตติคือสมาธิที่ไม่มีนิมิตทำให้มากแล้วปรารภดีแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วสั่งสมเนืองๆปรารภสม่ำเสมอด้วยดีแต่วิญญาณของข้าพเจ้าก็ยังแสหานิมิตอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงตักเตือนเธอผู้นี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญอนิมิตตเจโตวิมุตติทำไม่มากแล้วแต่วิญญาณของภิกษุนั้นก็ยังเล่นหานิมิตอยู่ก็ก่อนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอนิมิตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดนิมิตทั้งปวงและประการที่6ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าข้าพเจ้าปราศจากอัสมิมานะและไม่พิจารณาเห็นว่า เราเป็นสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นี้อย่างนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ปราศจากอัสมิมานะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังจะครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ก็นั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสภาวะที่ถอนอัสมีมานะนี้เป็นธาตุที่สลัดลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยข้อที่18อนุตตริยะ6ประการคือความยอดเยี่ยม6อย่างด้วยแก่การเห็นที่ยอดเยี่ยมการได้ฟังที่ยอดเยี่ยมการได้อันยอดเยี่ยมการศึกษาอันยอดเยี่ยมการบำรุงอันยอดเยี่ยมการระลึกถึงอันยอดเยี่ยมข้อที่19อนุสติฐานคือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึง6ประการคือพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าธัมมานุสติคือการระลึกถึงพระธรรมสังฆานุสติคือการระลึกถึงพระสงฆ์ศีลานุสติคือการระลึกถึงศีลจาคานุสติคือการระลึกถึงการให้การบริจาคและเทวานุสติคือการระลึกถึงเทวดาข้อที่20สัตตวิหารธรรมคือทำเครื่องอยู่เป็นนิจของพระขีณาสพ6ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ข้อที่21อภิชาติ6ประการคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกัณหาภิชาติเกิดในตระกูลต่ำประพฤติธรรมดำบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำแต่ประพฤติธรรมขาวบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำแต่บรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงแต่ประพฤติธรรมดำเกิดในตระกูลสูงแต่ประพฤติธรรมขาวและเกิดในตระกูลสูงแต่บรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวข้อที่22ความกำหนดหมายในญาณอันเป็นส่วนชำระกิเลส6ประการคือนิเพทะภาคียสัญญาคืออนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารอนิจเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงทุกเขอนัตตาสัญญาคือความกำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ปหานะสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลและบาปทั้งหลายวิราคะสัญญาคือความกำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมอันละเอียดประณีตและนิโรธาสัญญาความกำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตธรรมบุมีอยู่ทั้งหลายนี้แหละคือธรรมะหมวดละ6ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด6จบในที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสังคีติสูตรตอนที่3เป็นเรื่องราวในหมวดที่5และหมวดที่6อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm